Říkejte mi pane pitva a půjdu váš průvodce. Beru s sebou hezký holky a ne žádný důchodce. Rovka pochází z 9. století. Možná tady občas Netopír proletí. Doufám, že nebude za všeho podváždí. To totiž mý nervy po každý podráždí. Dávejte si pozor, kam vůbec šlapete. Na žádný dveře, doufám, neklepete. Nedívte si, že tu jsou na těch obrácený kříže. Teď všichni ustupte, budu otvírat mříže. První člověk skolaboval a roštív si hlavu. Aspoň jeho mouze použiju jako stravu. Strašně tady smrdí rozložený maso. Už je tady připravený zavěšený laso. První rakvi je hnusná mumie. Děda by si v její krvi koule umyje. Nádoby vedle rakve jsou na vnitřnosti. Můžete mi říkat vaše výsosti. Ničeho se nedotýkejte, je tu samá plíseň. To co tady hraje je vaše poslední píseň.